ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। कांडशाखीय बृहदारण्योपनिषद अवतरण भाष्य के ऊपर विचार चल रहा था, जिसमें इसमें दो बातें बताई जा रही है। पहले इसका कर्मकांड के साथ संबंध, तस्याश्च कर्मकांड न संबंधो अभिधीयते, ऐसे भाष्य में एक पंक्ति दी। उस इसके इस ज्ञान का कर्मकांड के साथ संबंध कहा जाता है, किंतु कर्मकांड के साथ संबंध बताने के लिए पहले उस आत्मा के बारे में अस्तित्व सिद्ध होना चाहिए। क्यों कर्मकांड ही कहते हैं कि आमनाय से क्रियार्थत्वात् अनर्थकम अदर्थानां, जो उपदेश होता है वेद आगम वो क्रियापरक होते हैं, जैसे स्वर्ग काम यजेता आदि क्रियापरक है, सुनने के बाद काम करेगा। किंतु सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आदि जो होते हैं तत्वमसी आदि, यहां पर लोट लिंग तब्यत नहीं है, न लोट लगा रहे न लिंग लगा रहे, न तब्यत प्रत्यय है, माने या कुर्याद हो अथवा करोतु हो अथवा कर्तव्य हो, ऐसा शब्द आना चाहिए। जो आत्मा को बताने वाले वाक्य में ऐसा नहीं है, न लिंग है न लोट है न तब्यत, माने कृत्य प्रत्यय भी नहीं है, लोट लिंग नहीं है, तो ऐसे वाक्य अप्रमाण हो जाते हैं। वो उनका कहना है वो जो कर्म का अंग बनता है कर्ता, इस रूप से आत्मा की उपयोगिता है, जो कर्मकांड में कर्ता बनेगा तो इस रूप से स्वतंत्र उपयोग नहीं, ऐसा कहा। तो सिद्धांत ने उसमें प्रमाण दिया, जब तक आत्मा का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता तब तक कर्मकांड भी कर्म नहीं कर सकते, और आत्मा का अस्तित्व सिद्ध करने वाले कई वाक्य हैं। माने देहांतर संबंधी आत्मा का जब तक अस्तित्व सिद्ध नहीं होगा तब तक कर्मकांड कैसे करे, प्रवृत्ति कैसे होगी। आत्मा देहांतर के साथ संबंध रखता है ये विश्वास हो और उसके बाद ही कर्मकांड में प्रवृत्ति होगी, नहीं तो कर्म क्यों करेगा। और वो वाक्य कौन है आत्मा का अस्तित्व सिद्ध करने वाले, तो यथार्थ मरणम प्राप्य आत्मा भवति गौतम इत्यादि है। माने पहले आया ययम प्रत्यय विचिकित्सा मनुष्य नचिकेता ने प्रश्न किया, माने जो विशेष रूप से चले गए इनके बारे में संशय होता है, कुछ लोग कहते हैं कुछ लोग नहीं है, तो वहां उत्तर में अंतिम जाने वाला अस्तित्व उपलब्धस्य तब अस्तित्व उपलब्धस्य तत्वभाव प्रसिद्ध, माने अस्थि रूप से ही जानना चाहिए उसको, ऐसा कहा नास्ति नहीं, अस्थि नास्ति का संशय अस्थि कहा। और यथार्थ मरणम प्राप्य आत्मा भवति गौतम, यहां से आरंभ लेकर के माने मरण के बाद में जो स्थिति होगी इसकी, माने परलोक जाते उस समय में थाणु मन्य अनुसंति यथा कर्मिता स्तम इत्यादि, योनि मन्य प्रबद्धन्ते शरीरत्वाय देहिना थाणु मन्य अनुसंति यथा इत्यादि वाक्य सबके सब बृहदारण्य में ज्ञापयिष्यामि, ऐसा कहा मैं तुम्हें बताऊंगा आत्मा के बारे में, ऐसा करके सिद्ध आत्मा का। उसके बाद क्या बोलते हैं विज्ञान माया, ऐसा शब्द आया, उस सिद्ध माने स्वरूप का बोधक वाक्य है, वहां लिंगलोट तब्यत नहीं है, उससे जब तक आत्मा का अस्तित्व सिद्ध नहीं मानता तब तक परलोक संबंधी कर्म नहीं कर सकता। इसके मतलब जो आमनाय से क्रियार्थत्व वाक्य प्रामाणिक नहीं होता। आत्मा का अस्तित्व सिद्ध करने वाले वाक्य बहुत सारे बताए, प्रमाण दिया, उसके बाद अब तस्याश कर्मकांड ने संबंध अभी देते, उसका अभी चर्चा आरंभ हो गई। अब उस ज्ञान मान ज्ञान कांड का कर्मकांड के साथ संबंध कहते हैं, माने पूर्व में कर्मकांड जा चुका है दो अध्याय, जिसको प्रवर्गीय ब्राह्मण बोलते हैं, अब यहां से आगे ज्ञानकांड आरंभ होना है। यद्यपि यह प्रथम अध्याय ज्ञानकांड नहीं है, उपासना है ये, किंतु संसार को में वैराग्य दिखाने के लिए, मुमुक्षों को संसार के फल से वैराग्य दिखाने के लिए यहां प्रसंग छिड़ने जा रहा है, ये प्रथम अध्याय ऐसा है। माने इतने बड़े बड़े कर्म करके उपासना करके भी ब्रह्मलोक के आगे नहीं जा सके, ब्रह्मलोक तक ही रह गए, और ब्रह्मलोक तक ऐसे विराशी है। मुमुक्षों को वैराग्य पहले जागृत कराए उसके बाद ज्ञान में लगाए, इसके लिए प्रथम अध्याय होता है। तो ये चल रहा था, तो भाष्य में आया सर्वथापि इत्यादि, यहां किसी भी प्रकार से चाहे आगम प्रमाण से हो चाहे अन्य किसी प्रमाण से हो, सर्वथापि ठीक है, माने किसी भी प्रकार से चाहे आगम प्रमाण से आत्मा के अस्तित्व सिद्ध हो या अन्य किसी प्रमाण से हो, स्मृति आदि से जैसा हो, सर्वथापि अस्ति आत्मादेहांतर संबंधी इत्येवं प्रतिपत्तुः। आत्मा है इस प्रकार के जो जानने वाला होगा, विश्वास करने वाला होगा, देहांतर संबंधी आत्मा है ऐसा जो विश्वास करेगा, चाहे आगम प्रमाण से हो या अन्य प्रमाण से हो, तो वो देहांतरगत इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपायार्थिनः। और क्या चाहता है वो? देहांतर में प्राप्त होने वाला जो इष्टानिष्ट है उनकी प्राप्ति और परिहार का उपाय चाहने वाला जो व्यक्ति होगा, देहांतर में इष्ट प्राप्ति हो, अनिष्ट की निवृत्ति हो, ऐसे उसके उपाय क्या है उसको चाहने वाले के लिए, तद विशेष ज्ञापनाय कर्मकांडम आरब्धम। उसी के लिए वो उपाय बताने के लिए देहांतर संबंधी आत्मा के जो इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार की इच्छा बनी हुई है, उस इष्टानिष्ट प्राप्ति और परिहार का जो उपाय होगा उसको कहने के लिए कर्मकांड आरंभ हुआ। ये कर्मकांड इसके लिए, और देह अगले शरीर में जो इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार चाहता है सभी चाहता है, तो उसके जो उपाय क्या है वो बताना है, कर्मकांड आरंभ हुआ है। किंतु देखो उतने से ज्ञान कांड से के साथ क्या होता है, ज्ञान कांड आरंभ करना पड़ेगा, क्यों? अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई है उसके द्वारा। कर्मकांड इतने बताया तुम स्वर्ग चाहते हो यज्ञ करो, पुत्र चाहते हो यज्ञ करो, ऐसे बताएगा वो, चाहना पहले से व्यक्ति की है, उपाय बताएगा, माने आत्मज्ञान को नहीं बताएगा। और जब तक अज्ञान रहेगा संसार से बाहर नहीं जा सकता। एक न तो आत्मनः इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार इच्छा कारणम आत्म विषम अज्ञानम, जो कि इसको तो नहीं बताया वहां कर्मकांड में, क्या इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार की इच्छा के जो कारण है, जिसके होने पर हमें इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार की इच्छा बनती है, ऐसे जो कारण है क्या है वो? आत्म विषय का अज्ञान, अपना जो अज्ञान उस इच्छा का कारण है। जब तक अज्ञान रहेगा तब तक इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार की इच्छा करता रहेगा, तो इच्छा के जो कारण है अज्ञान। कर्तृभोक्ति स्वरूप अभिमान लक्षण, जो कर्ता भोक्ता स्वरूप अभिमान करने वाला जो अज्ञान है, मैं करता हूं फलभोक्ता बनूंगा ऐसा अभिमान। तद विपरीत ब्रह्मात्म स्वरूप विज्ञान न अपनीतम, पहले नकार है स्वरूप, जब तक उसका नाश नहीं किया गया तब तक वो इच्छा समाप्ति नहीं होगी। क्या इच्छा? इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार की इच्छा। वो इच्छा जब तक रहेगी तब तक संसार में घूमता रहेगा, कर्म करेगा फल भोगेगा, कर्म करेगा फल भोगेगा। यावती तन्न अपनीयते, जब तक वो अज्ञान का नाश नहीं किया जाता, निवृत्ति नहीं की जाती, तावत तब तक अयम कर्म फल राग द्वेष आदि स्वभाव स्वाभाविक दोष प्रयुक्त। कर्म फल में स्वाभाविक जो राग द्वेष आदि है, पहले कर्म भोग किया था फल मिला अच्छा लगा, फिर कर्म करने की इच्छा होती है, यही है माने राग सुखानुसही राग। पहले आपको कर्म किया फल मिला, कल भोजन बनाया खाया अच्छा लगा, तो फिर आज जो भोजन बनाने की तैयारी होगी इसको कहते हैं राग। मैंने एक बार कर्म किया था अज्ञानी, तो उसके परिणाम क्या हुआ, आपको सुख मिला स्वर्ग का, आपको उसका संस्कार है, उसके द्वारा फिर यज्ञ करने की इच्छा होगी, यही राग अनुसही राग सुखानुसही राग होता है। पहले आपको जिससे दुख हुआ था, पाप कर्म किया था दुख हुआ था आपको, वो संस्कार है इसलिए पाप कर्म करने की इच्छा नहीं होगी, वो पाप कर्म के जो फल से द्वेष होगा, इसको कहते हैं द्वेष। दुखानुसही दोष द्वेष, पहले जिसके कारण दुख हुआ आपको वो करने के अब घृणा होगी अब उसके लिए, इसका नाम है द्वेष। दुखानुसही द्वेष, पहले आप पुण्य कर्म भी किया पाप कर्म भी किया, जिसे एक से सुख हुआ एक से दुख हुआ है आपको, जो सुख के संस्कार के कारण फिर वो कर्म करने की इच्छा होगी, इसको कहते हैं राग। और पहले पाप कर्म किया था जिसके कारण से दुख हो रहा है, अब वो दुख से आपको नफरत है, तो उसको कहते हैं द्वेष। यही है दुख करने, अब पाप करने की इच्छा नहीं हो रही आपको, क्यों? पहले पाप करने से दंड मिला, इसको द्वेष बोलते हैं। तो यही है राग द्वेष आदि इत्यादि कहा, आदि से अस्मिता है अभिनिवेश है, ये जो पंच क्लेश इत्यादि स्वाभाविक दोष प्रयुक्त, स्वाभाविक दोष से जो प्रेरित होता हुआ जो व्यक्ति करता है, किसे कौन स्वाभाविक दोष है? अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये स्वाभाविक दोष है। क्यों? अविद्या है, अनित्य में नित्य बुद्धि है, अशुचि में शुचि बुद्धि है, दुख में सुख बुद्धि है, अनात्मा में आत्म बुद्धि है, यही तो अविद्या है, अविद्या है। और अविद्या अस्मिता शरीर और आत्मा को अलग नहीं कर पाए, एक होकर बैठा है, दृक्शक्ति और दृश्य शक्ति को एक बना के रखा हुआ है, यह अस्मिता है। राग यही है, पहले आपने कर्म किया उसका परिणाम सुख मिला आपको, तो वो सुख का संस्कार है इसलिए फिर दोबारा कर्म कराने की इच्छा बन जाती है, इसको कहते हैं राग। द्वेष है, पहले कर्म किया था अभी दुख हो गया, दुख होने पर अब कर्म करने की इच्छा नहीं होगी वो कर्म, क्यों वो कर्म से द्वेष है आपको, ये द्वेष है। और अभिनिवेश, पहले मरा हुआ है नहीं तो अभी मरने से क्यों डरता, अभी मरने से डरता है व्यक्ति, कोई भी अनुभव तो है ही नहीं, अभी मरा तो है ही नहीं, क्यों डरता। पहले जो मृत्यु की अवस्था के जो वेदना हुई उसके जो मन में अंतकरण में संस्कार बैठा हुआ है, थूल शरीर ही तो चला गया, सूक्ष्म शरीर तो नाश हुआ नहीं है, अंतकरण में संस्कार है उसका, उस संस्कार के कारण आज भी डरता है, इतने वेदना हुई थी उस समय में। कहते हैं 100 बिच्छू के काटने का, डंग मारने का इतना कष्ट होता है करके शास्त्रों में चर्चा है, एक ही बिच्छू के डंग को सहन करना मुश्किल पड़ता है, 100 बिच्छू के माने डंक मारने के जो जितना वेदना होगी उतनी वेदना मृत्यु काल में होती है ऐसे बोलते हैं। तो वो जो उस समय का संस्कार अंतकरण है इसी कारण से आज डर रहा है अभिनिवेश, यही है राग द्वेष आदि प्रयुक्त, राग द्वेष आदि से प्रेरित होता हुआ शास्त्र विहित प्रतिषिद्धादि क्रमेण आदि, शास्त्र विहित कर्म और प्रतिषिद्ध कर्म दो प्रकार के कर्म, शास्त्र विहित को अतिक्रमण करना माने न करना और प्रतिषिद्ध को अतिक्रमण करना माने करना, ऐसा भी कर जाता है व्यक्ति राग द्वेष आदि के प्रेरित होकर के शास्त्र ने जो विधान किया उसको नहीं करेगा और शास्त्र ने जिसका निषेध करेगा उसको करेगा, किसके कारण, ये राग द्वेष आदि के कारण। शास्त्र विहित प्रतिषिद्ध अतिक्रमण आदि, हमेशा अतिक्रमण नहीं करेगा, कभी कभी अतिक्रमण के द्वारा अतिक्रमण कर जाता है, शास्त्र विहित को नहीं करता और शास्त्र प्रतिषिद्ध को कर जाता है राग द्वेष आदि के कारण, करने से प्रवर्तमान ऐसी प्रवृत्ति करने वाला मनोभाग का, ये तीन तरह से कर्म, मन से भी कर्म है, वाणी से कर्म, शरीर से भी कर्म करता है, मन से अनिष्ट सोचना, वाणी से अनिष्ट बोलना और शरीर से अनिष्ट करना, ये तीनों कर्म के साधन है मन वाणी शरीर। मनोभाग का ये दृष्टादृष्ट अनिष्ट साधना नहीं, तो वो जो विहित का अतिक्रमण और प्रतिषिद्ध का अतिक्रमण करने से मनोभाग का यही तीनों के द्वारा दृष्टादृष्ट अनिष्ट साधनानि, दृष्ट लौकिक फल है, अदृष्ट पारलौकिक फल है, दृष्टादृष्ट अनिष्ट साधन, दृष्टादृष्ट के अनिष्ट साधन, किसके साधन, अनिष्ट साधन, अनिष्ट कर्म करने लग जाता है माने अधर्म संज्ञा का, जिसका नाम दिया अधर्म कहा गया ऐसा ना, कर्म कर्माणि उपचिनोति, ऐसे संपादन करता है, ऐसे कर्म को संपादन करता है, बाहुल्येन अधिकतर कर जाता है व्यक्ति ऐसा काम प्रायस्त, तो स्वाभाविक दोष वाली तो क्यों, स्वाभाविक दोष है, क्या है स्वाभाविक दोष, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पड़ा हुआ है, स्वाभाविक दोष का बलवत्ता है, इसलिए ततः स्थावरांत अधोगति, ऐसा कर्म करता है तो स्थावर तक अधोगति को जाएगा, मैं पर्वत आदि बनना, वृक्ष आदि बनना, वहां तक पहुंच जाता है, अधोगति हो जाती है, ये कहा था, इसी की टीका चल रही थी, टीका में अंत में कहा अतिकार संभावनार्थ, ये कह रहे हैं अतिक्रमेण आपी, भाष्य में कहा शास्त्र विहित प्रतिषिद्ध अतिक्रमेण आपी, ऐसा है तो अपी का क्या अर्थ है, तो कहते हैं संभावना के, ऐसा भी कर सकता है, शास्त्र विहित को परित्याग और शास्त्र प्रतिषिद्ध को ग्रहण, ऐसा भी कर सकता है, क्यों, राग द्वेष आदि दोष बाहुल्यात, या अपिकार संभावना के लिए है कहा, जो शास्त्र अतिक्रमेण आपी में अपी है ना भाष्य में, तो उसके अर्थ होता है संभावनार्थ, 14 नंबर टिप्पणी है ना, प्रायश्च द्योतनार्थ, अधिकतर ऐसा देखा जाता है, अधिकतर प्राणी क्या करता है, जो राग द्वेष के वशीभूत होकर के विहित कर्म को त्याग देता है, अविहित कर्म करता है, वही अतिक्रम है, इसलिए प्राय ऐसा होता है, केवल त्यागता ही हमेशा ऐसा नहीं है, प्राय ऐसा होता, अधिकतर ऐसा होता है, ठीक है। आगे दृष्टादृष्ट इष्ट अनिष्ट साधनानी, ऐसा आया है भाष्य में पंक्ति, तो दृष्ट क्या होता है, दृष्टत्व अन्य व्यतिरिक सिद्धम, दृष्ट क्या है, अन्य व्यतिरिक से सिद्ध है, क्या सिद्ध है, तो 15 मिनट में कहा निषिद्ध शास्त्र अतिक्रमे राग दंडाड़ी अनिष्टत्व, निषिद्ध शास्त्र का अतिक्रमण जब कर जाता है, नहीं करना कहा कर जाता है, ये निषिद्ध शास्त्र का अतिक्रमण हो गया, ये नहीं करना वो कर गया, तो इसको कहते हैं निषिद्ध शास्त्र का अतिक्रमण, तो दृष्ट क्या है, यहां जब निषिद्ध शास्त्र करेगा, निश्चित शास्त्र से निषिद्ध किया उस कर्म को करने से क्या होगा, निषिद्ध शास्त्र अतिक्रमे, निषिद्ध शास्त्र का अतिक्रम करने पर राजदंडादि अनिष्टत्व फल, ये फल मिलेगा, माने ये कारागार आदि वास होगा, राजदंड मिलेगा उसको जब अनिष्ट कर्म करेगा। तो निषिद्ध शास्त्र, शास्त्र जो निषेध किया उसको अतिक्रमण करना है, माने करना है वो काम को करना है, शास्त्र निषिद्ध करता है तो राजदंड आदि फल, ये दृष्ट फल है। तदभाव है तदभाव अनुभवित, और माने निषिद्ध शास्त्र अतिक्रमण न करने पर राजदंड आदि का अभाव, यह अनुभवित है, यही कहा। अच्छा आगे अदृष्टत्व, जो अदृष्ट पंक्ति है भाष्य में ना, मनोवाक्य दृष्ट अदृष्ट, अदृष्ट क्या है कहते हैं शास्त्र मात्र गम्यत्व, अदृष्ट तो यही जैसे स्वर्ग आदि नरकादि नरकादि प्राप्त होना शास्त्र के गम्य है, दृष्ट नहीं है वो, शास्त्र के गम्य है, ऐसा पाप कर्म करने से नरक मिलेगा शास्त्र बोलता है उसी में विश्वास है। अदृष्टत्व शास्त्र मात्र गम्यत्व, अदृष्ट क्या है, अदृष्ट अदृष्ट इत्यादि जो भाष्य में पंक्ति है, अदृष्ट माने शास्त्र गम्य, शास्त्र से जाना जाता है जो उसको अदृष्ट कहा। जैसे स्वर्ग आदि होते हैं धर्म का फल, वैसे माने शास्त्र निषिद्ध कर्म को करने से नारक आदि फल भी शास्त्र से गम्य है, यही है। अधर्म उपचय प्राचुर्य हेतु महा, अधर्म के अधिकतर वृद्धि के प्राचुर्य में, जब अधर्म ज्यादा हो जाता है, शास्त्र निषिद्ध कर्म कर जाता है, शास्त्र ने जो नहीं कहा नहीं करना कहा वो करता है, तो अधर्म की प्राचुर्य माने आधिक्य होने पर वृद्धि, उपचय माने वृद्धि के प्राचुर्य होने पर हेतु बता दे कारण क्या है, स्वाभाविक दोष, यही कहा स्वाभाविक दोष बलि यस्त्वात्, हाँ शास्त्रीय संस्कार नहीं है, स्वाभाविक दोष है, मनमाना कर जाता है, स्वाभाविक दोष के बलवान होने से अधर्म बढ़ जाता है, शास्त्र निषिद्ध कर्म करने लग जाता है। अतः वैराग्यार्थम कर्म फलम प्रपंचायन अधर्म फलम आह, वैराग्य के लिए है प्रसंग, किसके लिए दे रहे हैं, वैराग्य के लिए, अपने उन्नति करें, ऐसा गलत काम न करें, माने कर्म न करें, कर्म का फल ऐसा होता है, यह समझ गए, वैराग्यार्थम मुमुक्षु के लिए, अतः शब्द ननु अर्थ है। अच्छा अतः वैराग्यार्थम कर्म फलम प्रपंचायन, कर्म के फल को विस्तार करते हुए वैराग्य के लिए, अधर्म फलम आह, कर्म का फल कई प्रकार, तीन प्रकार यहां दिखाएंगे, माने नारकीय योनि मिलना है, देवादि योनि मिलना है वही कर्म से, और वही कर्म से मनुष्य योनि भी मिलना है, तीन प्रकार के फल बताएंगे कर्म का, माने धर्म ज्यादा हो गया देवादि शरीर, अधर्म ज्यादा होने पर बता दिया नारकीय शरीर थावरांत अधोगति, और धर्म अधर्म समान हो जाएगा तो मनुष्य शरीर, ये कर्म फल का विस्तार करना है, माने या तो देवादि शरीर देंगे या नारकीय शरीर देंगे या मनुष्य शरीर देंगे, धर्म ज्यादा होगा शास्त्रीय कर्म करेगा विहित कर्म करेगा तो देवादि शरीर मिलेगा फल भोगेगा, और शास्त्र निषिद्ध कर्म करेगा अतिक्रमण करेगा तो ये नारकीय शरीर को प्राप्त होगा, और दोनों है धर्म भी अधर्म भी समान हो उस स्थिति में मनुष्य शरीर, यही है कर्म का फल, तीनों शरीर में से कोई एक शरीर मिल रहा है आपको। अतः वैराग्यार्थम कर्मफलम प्रपंचायन, इसलिए वैराग्य के लिए कर्मफल के विस्तार करते हुए अधर्म फल महा, अधर्म का फल बताते हैं, ततः थावरांता अधोगति, यही बताया इसका परिणाम क्या, शास्त्र के जो निषेध किया उसको अतिक्रमण करने से ये होगा थावरांता अधोगति, पर वृक्ष तक जो अधोगति है कार्य की योनि उसको प्राप्त होगा, यही कहा। टिप्पणी पांच नंबर है ना, कर्मकांडस्य अंतशुद्धि पुरस्सरम वैराग्य जनन द्वारा मोक्ष प्रवेश प्रतिपादन अनंतरम इत्यर्थ। देखो कर्मकांड भी कारण है मोक्ष के लिए, कर्म नहीं करना ऐसा नहीं, हाँ वही कर्म जहर हो जाता है, वही कर्म अमृत होता है, मोक्ष के लिए साधन है निष्काम कर्म, कौन सा कर्म, निष्काम कर्मकांडस्य अंतशुद्धि पुरस्सरम, कर्मकांड जो होता है ना अंतकर्म की शुद्धि पूर्वक, ये बर्तन साफ करने वाला कर्मकांड है, अंतकर्म साफ करने वाला, बुद्धि साफ करने वाला कर्मकांड से अंत बुद्धि शुद्धि पुरस्सरम, अंतकर्म की शुद्धि पूर्वक वैराग्य जनन द्वारा, जब अंतकर्म की शुद्धि होगी तो विषयों से वैराग्य पैदा होगा, विषयों में लोलुपता नहीं रहेगी, वैराग्य जनन द्वारा वैराग्य उत्पादन के माध्यम से कर्मकांड, मोक्ष प्रवेश प्रतिपादन अनंतरम, मोक्ष में प्रवेश प्रतिपादन के लिए क्या कहना चाहता, अथ शब्द दिया टीका में, या अथ उसका उसका है, कर्मकांड के माध्यम से वैराग्य उत्पादन करके क्या करना, मोक्ष में प्रवेश कराना उसको, इसके लिए अथ कहा, ये कहा अथ वैराग्यार्थम कर्मफलम प्रवचन अधर्मफलम आह इत्यादि बताया। उक्तम ही मनुस्मृति में कहा ये बात, क्या कहा, शरीर जही कर्म दोष याति स्थावरताम नरः, कहा देखो तीन कर्म होते हैं, शरीर से है, वाणी से है, मन से है। शरीर जन्य जो कर्म होगा, गलत कर्म करेगा शरीर से, शरीर जही कर्म दोष ही, शरीर जन्य जो कर्म दोष है, कर्म का दोष, कर्म से जो दोष होगा पाप आएगा, तो क्या होगा, याति स्थावरताम नर नर या स्थावरताम याति, वृक्षादि भाव को प्राप्त होता है। शरीर से यदि किसी को गलत काम कर देगा तो आगे वृक्षादि भाव को प्राप्त होगा, ये नारकीय योनि में आते हैं, वृक्षादि भाव को प्राप्त होगा, ऐसा है। टिप्पणियां हैं इसमें, पूर्वार्ध पहले दिया हुआ है, कहते हैं आगे आगे देंगे। टिप्पणी 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर है ना, 6 नंबर में कहते हैं देखो, शरीर जयी बने शरीर कर्म जह पाप ही, यह अर्थ है शरीर से क्या, शरीर जन्य जो पाप, कर्म जन्य जो पाप, उसके द्वारा थावर गति को प्राप्त होता है मनुष्य। और 7 नंबर में कहते हैं वाचिक ही पक्ष मृगता मानस ही अंत जाता स्मृति शेष है, ये स्मृति का शेष है। मट्टिका में जो दिया पूर्वार्ध दिया, उत्तरार्ध टिप्पणी में 7 नंबर में है, वाचिक ही मृग पक्षिदाम पक्ष मृगदाम, वाणी से जो गलत करेगा उसका परिणाम होगा पक्षी बनेगा, मृग आदि बनेगा, पशु योनि में जाएगा, वाणी के वाणीजन बाघजन्य जो कर्म दोष होगा उसके द्वारा पक्षी मृग आदि को प्राप्त होगा, शरीर जन्य कर्म के कारण से वृक्ष आदि बनेगा। और मानसैर अंत्य जातिता, मन से अनिष्ट सोचता है क्या, अंत्य जाति को प्राप्त होगा, मनुष्य में जो अधम जाति है उसको प्राप्त होगा, अनिष्ट सोचने पर बनेगा तो मनुष्य किंतु अधम जाति होगा, अंत्य जाति काम कहा, जो अंतिम जाति जो होता है ना उसको प्राप्त होना, ये कहा हुआ। इति स्मृति शेषा कहा, ये कौन सी स्मृति है, तो 8 नंबर टिप्पणी बता दिया, मानवीयम स्मृति, मनु संबंधी स्मृति को मानवीय बोला जाता है, मनु संबंधी है, ऐसी स्थिति है मानवीयम स्मृति का। मनु शब्द से अण प्रत्यय करके मानव बना दिया, उसके बाद में टिड्डाण इंगिप लगा करके बना दिया मानवी, आगे इयम इयम स्मृति मानवी, ये स्मृति मनु की है, जो मनु के होगा उसको मानवी बोला जाता है, स्मृति त्रिलिंग है इसलिए मानवी कहा। तो मनुस्मृति में ऐसा कहा है, शरीर जन्य जो अनिष्ट करता है ना, शरीर से होने वाला जो पाप है उसके द्वारा थावर भाव को प्राप्त होता है, और वाणी से अनिष्ट सोचे बोलेगा किसी को तो उसके कारण क्या होगा, पक्ष मृग आदि की जन्म प्राप्त करेगा, और मन से अनिष्ट सोचेगा अन्य को, ये पाप कर्म है, तो क्या होगा, अंत्य जाति को प्राप्त होगा, ऐसा आया हुआ। इसलिए कभी भी मन में मन गलत न सोचे, और जैसे सोचे वैसे बोले, जैसा बोले वैसा करे, मन में कुछ वाणी में कुछ शरीर में कुछ ऐसा नहीं होता, ऐसा करना नहीं होता। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, महात्मा और दुरात्मा के ये लक्षण है, क्या है, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, महात्मा जो होते हैं, महात्मा माने महान, आत्मा माने बुद्धि रहस्य, अंतकरण जिसके विशाल हो उदार हो उसको महात्मा कहा जाता है। तो मनस जो मन में सोचा वही बोला, जो बोला वही किया, ऐसे करने वाले को महात्मा कहते हैं। और मन में कुछ और सोचा है और वाणी से कुछ और बोलता है और शरीर से कुछ और करता है उसको कहते हैं दुरात्मा। मनस चंडत वचस चंडत कर्मण्यंडत दुरात्मा, ये दुरात्मा का लक्षण है। मन में कुछ और सोच के बैठा हुआ है, इसको ऐसा करूंगा, किंतु वाणी से कुछ सामने मीठा मीठा बोलता है, कुछ और करता है और शरीर से कुछ और कर देगा, ऐसे को कहते हैं दुरात्मा। और महात्मा उसको बोलते हैं मन में जो सोचा है वाणी में वही बोलेगा, जो बोल रहा है वही करेगा, वो होता है महात्मा। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मना, महात्मा और दुरात्मा का ही लक्षण है। अब आप महात्मा बनना है दुरात्मा बनना है आप समझिए। तो आगे टीका में कहते तत्किम पुण्योपचय भावाद अनवकाशम स्वर्गादि फलम, तब तो महाराज जो पूर्व वाक्य में आया कि शास्त्र प्रतिषिद्ध कर्म करता रहता है इसलिए नारकीय योनि को प्राप्त, वृक्षादि भाव को प्राप्त हो गया, आ गया, तब शंका होती है कि फिर स्वर्गादि फल नहीं मिलेगा कि इसको आगे, तब कहते हैं तत्किम पुण्योपचया भावाद, तब तो उसके जन्म में पुण्य की वृद्धि तो रही नहीं, पुण्य की वृद्धि है ही नहीं, पुण्य के उपचय का अभाव, उपचय माने वृद्धि, पुण्य की वृद्धि के अभाव से अनवकाशम स्वर्गादिफलम, फिर तो स्वर्गादिफल अनवकाश हो गए, स्वर्गादिफल नहीं मिलेगा उसको, ये शंका होगी। तो सिद्धांत का ना ऐसी बात नहीं, स्वर्गादिफल भी प्राप्त करता है कभी, ये कहना चाहते हैं। नौ की टिप्पणी नौ में कहते हैं तत् माने तस्मात, ये तत्पद का अर्थ तस्मात, तत् में जो तत् आया तत्का तस्मात माने अधर्म उपचयात, यही अर्थ है। माने अधर्म की वृद्धि होने से थावरांत गति हो रही, फिर स्वर्गादि कभी नहीं मिलेगा इसको प्राणी को, मनुष्य को अनवकाश हो गया स्वर्गादि, नरक ही गया। तब कहते हैं नहीं, आगे बोलते हैं कदाचित करके भाष्य में कहते हैं कदाचित शास्त्रकृत संस्कार बली यस्तुम, कभी कभी शास्त्रकृत संस्कार बलवान हो जाता है इसके लिए, पहले स्वाभाविक संस्कार था इसलिए अधर्म कर रहा था, कभी कभी शास्त्रजन अरे ऐसा नहीं करना ये करना, शास्त्र की बातों को मानता है वो संस्कार बलवान हो जाता है। कदाचित भाष्य में ही कहा शास्त्रकृत संस्कार बली यस्तुम, कभी दैवी उपाय ऐसा भी होता है शास्त्रकृत संस्कार बलवान हो जाते हैं। एक नंबर टिप्पणी, शास्त्रकृत संस्कार माने क्या, शास्त्रज ज्ञानज संस्कार, शास्त्रजन्य ज्ञान, ज्ञानजन्य संस्कार, ऐसा अर्थ करना। शास्त्रकृत संस्कार था शास्त्रज ज्ञान, ज्ञानज संस्कार, शास्त्र से जन्य होगा ज्ञान और ज्ञान से जन्य होगा संस्कार, वो संस्कार बलवान हो जाता है। तब ततो भाष्य में कहा तो मन आदि वीर इष्ट साधनम बाहुल्य उपचिन होती, फिर वही मन वाणी कर्म वही है काम करने वाले, मन आदि भी आदि से जाना बाघ और शरीर, मन आदि भी मन आदि के द्वारा इष्ट साधनम, फिर इष्ट का साधन स्वर्ग आदि का साधन बाहुल्य उपचिन होती, फिर बहुलता से वो काम कर जाता है। मन शास्त्रीय संस्कार प्रबल जब होगा कभी ऐसा हो जाता है तो मन वाणी शरीर से इष्ट के साधन यज्ञ आदि करने लग जाता स्वर्ग के लिए। चिन्होती धर्माख्यम, जिसको कहते धर्म करके नाम दिया गया, क्या कहा, जब यज्ञ आदि करता है स्वर्ग के साधन तो धर्म बोलते हैं उसको, यज्ञ आदि को। तद्विभिरम कहते हैं वो यज्ञ आदि जो कर्म होता है ना, वो दो प्रकार के कर्म है। तद्विधम वो इष्ट साधन दो प्रकार के, ज्ञानपूर्वकम केवलम च, माने उपासना सहित केवल कर्म, दो प्रकार के हैं कर्म, एक तो कर्म के साथ साथ उपासना भी होगी और एक केवल कर्म होगा। वो कर्म दो प्रकार के हैं, मन इष्ट के साधन जो स्वर्ग आदि के साधन कर्म हैं, कभी शास्त्रीय संस्कार बलवान हो जाता है तो वो संस्कार आ जाता है, तो फिर जो स्वर्ग आदि मन शरीर वाणी के द्वारा इष्ट साधन के लिए प्रवृत्त होगा, इष्ट है स्वर्ग तो उसके लिए उसका साधन यज्ञ आदि होते हैं, कर्म होते हैं, वो कर्म करने के लिए लग जाता है। तद द्विविधम, वो जो कर्म है दो प्रकार के हैं, तत् माने कर्म, द्विविधम माने दो प्रकार, क्या है तो ज्ञानपूर्वकम केवलम च, एक ज्ञान माने देखो कर्म के साथ में जब ज्ञान आएगा तो वो होता है उपासना, हमेशा ध्यान देना, क्यों ज्ञान और कर्म का समुच्चय होना संभव नहीं होता, ज्ञान शरीर आदि में को बाध करके होता है और शरीर आदि को लेकर के होता है, मैं ब्राह्मण हूं हाँ मेरा इसका यज्ञ में अधिकार है, ऐसा ऐसा उसको माने पहले शरीर आदि में अभिमान पूर्वक कर्म होगा और ज्ञान होगा शरीर आदि के अभिमान को समाप्त करके होगा, ना हम देह न मे देह इस ढंग से कर्म होगा, तो ज्ञान के साथ कर्म का विरोध होता है, तो यहां कर्म के साथ में जब ज्ञान शब्द आता है तो उपासना समझना। तद्विधम ज्ञानपूर्वकम केवलम च, वो जो स्वर्ग आदि के साधन है, इष्ट साधन है कर्म, शास्त्रीय संस्कार बलवान होने पर वो करने लग जाता है, वो दो प्रकार के होते हैं कर्म, एक तो होता है ज्ञान ज्ञानपूर्वक माने उपासना सहित और केवल कर्म होता है। एक कहा टिप्पणी दो तीन, दो माने कर्म तद माने कर्म, और तीन नंबर कहते हैं ज्ञानपूर्वक माने उपासना समुचितम सोपासनम इति आवत, उपासना समुचित माने सोपासन, उपासना के सहित एक कर्म होता है और एक कर्म केवल होता है अकेला, जैसे केवल कर्म है अग्निहोत्र आदि, अग्निहोत्र में उपासना की जरूरत नहीं है, अग्निहोत्र आदि यही होते हैं। तत्र अब केवलम पितृलोक प्राप्ति फलम, केवल कहते हैं ना पितृलोक माने स्वर्गलोक जिसको बोलते हैं उसको पितृलोक कहा जाता है, क्योंकि कर्मणा पितृलोक ऐसे आगे आएगा ये होता है। तो तत्र केवलम पितृलोक आदि प्राप्ति फलम, उसमें से दो प्रकार के जो कर्म हैं, उपासना सहित कर्म और केवल कर्म, केवल कर्म पितृलोक आदि का प्राप्ति का साधन होगा और स्वर्ग आदि प्राप्ति का साधन होगा। ये चार नंबर की टिप्पणी में कहा कामया अनुष्ठीयमानम, कामना से जो अनुष्ठान होगा ना, काम्य कर्म की बात कर रही है, वही कर्म आप निष्काम भाव से करेंगे तो अंतकर्म सिद्धि के साधन बनेगा। कामनाया अनुष्ठीयमानम, जो कामना माने इच्छा के द्वारा, माने फल फल की कामना है उसके द्वारा जो किए जाने पर पितृलोक आदि प्राप्ति फलम ऐसा हो जाएगा। और ज्ञान पूर्वकम और उपासना पूर्वक हो जो कर्म तो क्या होगा, देवलोक आदि ब्रह्मलोकांत प्राप्ति फलम, देवलोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक प्राप्ति का फल होगा। जैसे जैसे जैसा होगा तारतम्य भाव है, देवलोक से ऊपर ऊपर पर ब्रह्मलोक तक। तो ज्ञानपूर्वकम देवलोकादि ब्रह्मलोकांत प्राप्ति फलम, यही है ज्ञानपूर्वक माने उपासना पूर्वक जो कर्म होगा वह कर्म देवलोक से लेकर ब्रह्मलोक तक, यही देवलोक आदि में है ब्रह्मलोकांत में है, इसके प्राप्ति के साधन होगा कर्म। तथा च शास्त्रम, इसलिए शास्त्र है, शतपथ ब्राह्मण में कहा पहले क्या, आत्मयाजी श्रेयान देवयाजी न इत्यादि ऐसा आया। अरे बाबा, आत्मयाजी श्रेष्ठ है कि देवयाजी श्रेष्ठ है? याजी माने यजन, आत्मानम यष्टुम शीलम यस्य आत्मयाजी, आत्मा का पूजन करना जिसका स्वभाव बन गया उसको आत्मयाजी, और देवाना देवान पूजयितुम शीलम यस्य, देवता को पूजा करना जिसका स्वभाव हो गया उसको देवयाजी बोलते हैं। लीनी प्रत्यय लगा हुआ होता है आत्मयाजी देवयाजी, सुप्या जातो लीनी स्थाचिल्ले, जैसे उष्ण भोजी उष्णम भोक्तुम शीलम यस्य उष्ण भोजी, उसी प्रकार है जो आत्मा को, आत्मा माने मन, मन की पूजा करने की जिसका स्वभाव हो गई है, स्वभाव हो गया उसको आत्मयाजी कहा जाता है। आत्मा का अर्थ है मन है, माने मन शुद्ध करने का जिसका साधन करना वो है आत्मयाजी। यही कहना चाहते हैं आत्मयाजी ही श्रेयान देवयाजी ना इत्यादि ऐसा आया, तो इत्यादि पंक्ति है। स्मृतिश्च और मनुस्मृति में कहा है ये द्विविधम कर्म वैदिकम, वैदिक कर्म दो प्रकार का है कहते हैं, दो प्रकार के वैदिक कर्म हैं, प्रवृत्ति कर्म और निवृत्ति कर्म ऐसा मानते हैं। टीका में वो श्लोक देंगे, बद स्मृति का टीका में देंगे श्लोक। तो स्मृति से द्विविधम कर्म वैदिकम, मृति में कहा जाता है द्विविधम कर्म वैदिक, दो प्रकार के कर्म है, एक प्रवृत्ति रूप कर्म और निवृत्ति रूप कर्म। जो अंतकरण की जो पूजा करेगा ना, निवृत्ति कर्म है वो, मोक्ष देने वाला है। और अंतकरण की पूजा किस तरह से होगी, टीका में टिप्पणियां आदि देंगे, स्पष्ट कर देंगे। आत्मयाजी वही होता है, और देवयाजी क्या है, प्रवृत्ति वाला है, कर्म करेगा स्वर्ग जाएगा फल भोगेगा फिर आएगा, प्रवृत्ति रूप कर्म होता है वो देवयाजी। तो स्मृति सदिविधम कर्म वेदिकम इत्यादि इत्यादि स्मृतियां भी है कहा। साम्यच और धर्माधर्म समान होने पर, पुण्यकर्म ज्यादा होने पर स्वर्ग आदि मिलेगा है, पाप कर्म ज्यादा होने वृक्षांत थावरांत का भी मिलना है, और साम्य च दोनों कर्म समान हो जाए, पुण्य भी हुआ पाप भी हुआ समान होने पर, धर्माधर्मयो साम्य च मनुष्यत्व प्राप्ति, मनुष्यत्व की प्राप्ति होगी। कर्म तीन हो गए, माने नारकीय योनि प्राप्ति वाले कर्म है, स्वर्ग आदि प्राप्ति वाला, और मनुष्य शरीर प्राप्ति वाला कर्म है, तीन प्रकार के कर्म है, काम्य कर्म ऐसे होते हैं तीन प्रकार के। एवं ब्रह्माद्या स्थावरांता, इसलिए ब्रह्मा से लेकर के स्थावर तक, माने ब्रह्मादिभाव प्राप्त कराने वाला, माने हिरण्यगर्भ आदि कर्मादि है, माने उपासना विशिष्ट कर्म देवलोक आदि प्राप्त कर ब्रह्मलोक तक पहुंचाएंगे, और पाप कर्म स्थावरांत पहुंचाने वाले हैं, और बराबर होने पर मनुष्य शरीर देंगे कर्म। एवं ब्रह्माद्या स्थावरांता स्वाभाविक अविद्या दोषवत हो धर्माधर्म साधन कृतः, अविद्या स्वाभाविक जो अविद्यादि दोष है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिद्वेष जिसके पास है, ऐसे वाले का, ऐसे व्यक्ति को ये षष्ठंत है, स्वाभाविक अविद्या दोष बतो, जिसमें अविद्यादि दोष स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति को धर्म साधन कृतः संसार गतिर नाम रूप कर्माश्रय, ये संसार गति यही है, कहां थे ब्रह्मादि स्थावरांत ब्रह्मलोक से लेकर वृक्षादि भाव तक, ये संसार है, संसार गति यही है, संसार गति नाम रूप कर्माश्रय, नाम रूप कर्म का जो आश्रय होता है वही इस संसार गति के आश्रय भी वही है, नाम रूप कर्म का आश्रय के अविद्या, जब तक अविद्या होगी माने अज्ञान रहेगा तब तक क्या होगा, कर्म करने की इच्छा होगी, कर्म करेगा तो शरीर आदि प्राप्त करेगा, नाम रूप कर्म यही संसार का स्वरूप होता है नाम रूप कर्म, तो नाम रूप कर्माश्रय संसार गति नाम रूप कर्माश्रय, नाम रूप कर्म आश्रय यस्य, नाम रूप का जो कर्म का जो आश्रय है वही आश्रय संसार गति का भी, नाम रूप कर्म कहां कहां तक चलते हैं, थावर ब्रह्मलोक से थावर तक है, यही है, वही गति है संसार गति, यही कह दिया टिप्पणी एक नंबर की। नामादि नाम आश्रय एवं आश्रय ऐसा संसार गति, संसार गति कहां कहां है, कहते नामादि का जो आश्रय है नाम रूप कर्म का क्या आश्रय, अविद्या, वही है आश्रय इसका भी, अविद्या, जब तक अविद्या है तब तक कर्म करेगा, ये संसार गति होगी। क्यों, नाम रूप कर्म का जो आश्रय है वही आश्रय इसका भी है, गति संसार गति का भी, एक टिप्पणी कारण है। माने बहुव्री समास करना ये कहना चाहते हैं, नाम रूप नामादि नाम आश्रय एवं आश्रय यस्या, नामादि जो नाम रूप कर्म का जो आश्रय है अविद्या, वही है आश्रय जिसकी, किसकी, संसार गति की, ऐसे संसार गति को कहा नाम रूप कर्माश्रय, भाष्य में ऐसा कहा। अच्छा ठीक है, देखें इसके शास्त्रीय संस्कार से बलियस्तु फलते महा, जब शास्त्रीय संस्कार बलवान होगा, जब जो स्वाभाविक संस्कार बलवान होगा तो शास्त्र निषिद्ध कर्म करेगा, उसके कारण थावरांत गति होगी, और कभी माने शास्त्र जनित संस्कार बलवान जब होगा तब कहते उस कर्म क्या करेगा, पुण्य कर्म करेगा, शास्त्र विहित कर्म करेगा। तो शास्त्रीय संस्कार से बलियस्तु फलित महा, जब शास्त्रीय संस्कार बलवान होने पर फल बताते हैं क्या फल मिलेगा इसको, ततः ततो मन आदिवीर इष्ट साधनम बाहुल्यन उपचिनौती धर्माख्यम, एक कहा तब शास्त्रीय संस्कार प्रबल होने पर मन वाणी शरीर से जो बाहुल्यन इष्ट साधनम बाहुल्यन उपचिनौती, जिसका नाम है धर्म, धर्माख्यम, जिसका नाम धर्म कहते हैं, ऐसा काम करता है शास्त्रीय संस्कार आने पर, वही मन पहले गलत करता था, अब शास्त्रीय संस्कार आने पर वही वाणी वही शरीर अब धर्म इष्ट साधन करता है, स्वर्ग आदि के साधन अपनाता है, कहा ठीक है। आदि शब्दों वाग्देह विषय, माना आदि भी में जो आदि आया उसके द्वारा क्या लेना, वाणी और शरीर को लेना, तीनों ही है कर्म करने वाले, यह नहीं कि शरीर से न करें मन से गलत सोचते रहें ये भी आपको पाप लगना है, और वाणी से बोले शरीर से कुछ किया नहीं तो वो भी पाप है, शरीर के कष्ट शरीर के द्वारा हुआ कष्ट जल्दी समाप्त होगा, एक घंटे दो घंटे में सब शांत हो जाएगा, वाणी का कष्ट जीवन भर रहेगा, ध्यान देना, अब ऐसा शब्द प्रयोग करेंगे दूसरों ऐसा चुभेगा जीवन भर भूलेगा नहीं वो, और रोता रहेगा और उसे आपको पाप होगा, वाणी ऐसा है। तो एक ततो मन आदि भी इत्यादि, ठीक है, मैं आदि शब्दों बाग्देह विषय, मन आदि में आदि आया, आदि से लेना वाणी और शरीर, यही है जो पुण्य शास्त्रीय संस्कार बलवान होने पर वही मन वही वाणी वही शरीर से फिर पुण्य कर्म करने लग जाता है, यही है। फल विभागम वक्तुम कर्म भ्रांति, कहते दो प्रकार का फल मिलना है, माने स्वर्गलोक या ब्रह्मलोक आदि, दो प्रकार के फल होते हैं पुण्य कर्म के फल, इसलिए फल विभागम वक्तुम, फल का विभाग करने के लिए बोलने के लिए कर्म भ्रांति, कर्म को भेदन कर देते हैं, विधिर विदार ने दो प्रकार का कर्म बताते हैं, तद द्विविधम बोल दिया, तत् माने कर्म द्विविधम, ज्ञानपूर्वकम केवलम च, एक माने ज्ञान माने उपासना, उपासना पूर्वक कर्म एक है, एक केवल कर्म है, तस्य मुक्ति फलत्वम निरसतम फलम विभजते, उस तस्य माने कर्मणा, उस कर्म का कोई मुक्ति फल तो नहीं है, कहते नहीं मुक्ति फल नहीं, कर्म से मुक्ति नहीं, क्यों काम्य कर्म है, तस्य माने कर्मणा, दस में कहा दस नंबर टिप्पणी कर्मणा, उस कर्म का जो दो प्रकार के कर्म है, माने एक तो ज्ञान पूर्वक उपासना पूर्वक कि केवल कर्म, उन कर्मों का मुक्ति फल तुम निरसतम, मुक्ति फल के निराश कर खंडन करने के लिए फलम विभज, फल विभाग कर देते हैं, क्या बोलते हैं तत्र, कहा तत्र दो कर्मों से, दो प्रकार के कर्म है ये उपासना पूर्वक और केवल, उनमें से केवलम पितृलोक आदि प्राप्ति फलम, जो केवल कर्म होगा पितृलोक माने स्वर्गलोक, स्वर्गलोक आदि प्राप्ति फल होगा, ये बता दिया पितृलोक आदि प्राप्ति फलम, एक कामना के द्वारा अनुष्ठेयमान कर्म स्वर्ग आदि प्राप्ति के फल बनेंगे, ये बोला। अच्छा ठीक है, कहते हैं केवलम माने इष्टादि कर्म, केवल माने क्या इष्ट कर्म, देखो तीन प्रकार के कर्म है, इष्ट कर्म पूर्त कर्म दत्त कर्म, मनुस्मृति में आया है इष्ट कर्म, अग्निहोत्रम तपस्सत्यम वेदानुचानुपालनम आतिथ्यम वैष्णदेवश्च इष्ट वित्त विधीयते, इष्ट कर्म होते हैं, अग्निहोत्र करना प्रतिदिन आहुति करना, किन्तु अग्निहोत्र सबका अधिकार नहीं है, अग्निहोत्र करने का गृहस्थ के लिए अधिकार है, विवाहित व्यक्ति, विधुर व्यक्ति नहीं कर सकता, ऐसा है। माने पत्नी मरने के बाद नहीं कर सकता और विवाह के पहले भी नहीं कर सकता अग्निहोत्र। अग्निहोत्रम तपः सत्यम, तप एक तो अग्निहोत्र है, ये होते हैं आपके कर्म, केवल कर्म, केवल कर्म अग्निहोत्र, उसमें उपासना की आवश्यकता नहीं। अग्निहोत्रम तपः, तप करना, सबसे बड़ा तप होता है मनसश्चेन्द्रियाणाम च एकाग्रम परमम तप, मन और इंद्रियों को एकार कर करना सबसे बड़ा तप है। अग्निहोत्रम तपः सत्यम, और सत्य बोलना ये भी एक तप, ये कर्म है। अग्निहोत्र तपः सत्यम, वेदानुचारुपालन, वेदन का अध्ययन करना, अनुपालन करना, वेद में जो कहा उसको करना, वेद को अनुपालन करना, रक्षा करना, उसके स्वाध्याय के माध्यम से है, आचरण के माध्यम से, दो ही होता है उसको पालन करना। वेद का अनुपालन माने क्या है, उसके स्वाध्याय करना और उसका आचरण करना, यही दो ही है अनुपालन। आतिथ्यम वैश्वदेवश्च, आए हुए अतिथि के यथा योग्य सम्मान करना, उनके रहने देना, भोजन देना, जो अपने शक्ति है, आतिथ्यम अतिथि सेवा। और वैश्वदेव, घर में भोजन बनने पर अकेला नहीं खाना, सबके सहयोग से हमारे पास वो अन्न पहुंचा हुआ है, न जाने किस किस का सहयोग है, तो कम से कम उनको भी थोड़ा थोड़ा देना, माने कौआ कुत्ता बिल्ली आदि जो भी होंगे थोड़ा कुछ देना, उसको बलि वैश्वदेव बोलते हैं, बाहर जैसे गोग्रास है अमुक है, कुछ देना, उसके बाद में करना ये। तो अग्निहोत्र तपस सत्यम वेदानुचारण पालनम आतिथ्यम वैश्वदेवस्य इष्टमित्य विधीयते, इसको इष्ट कर्म कहते हैं। और दूसरा पूर्त कर्म होता है, बापी कूप तड़ाग आदि देवता यतानि च अन्न प्रदानमाराम पूर्तमित्य विधीयते, ये सामाजिक कर्म है, सामाजिक कर्म है। बापी जो तालाब से थोड़ा छोटा हो और कुआ से थोड़ा बड़ा हो उसको बापी बोलते हैं, कूप माने कुआ और तड़ाग माने तालाब, बड़े बड़े तालाब, बापी कूड़ा तड़ाग आदि, लोग पानी पिए, सब पशु पशु पिए, मनुष्य भी पिए, अपने स्वार्थ नहीं है उसमें, पहले लोग ऐसा काम करते थे, घर आदि में नल तो होता नहीं था, तो धर्मात्मा लोग करते थे, सबका उपयोग होता था, सामाजिक कर्म है। बापी कूप तड़ाग आदि देवता इतनानी चाह, देवताओं के मंदिर बनाए, और देवताओं के मंदिर इसके लिए न बनाए कि आकर के वहां पर दान चढ़ाएंगे और हम खाएंगे, ये नहीं, लोग माने आकर के दर्शन करें, उनके भी देवत्व बुद्धि आ जाए, माने संस्कार बने, इसलिए करना, ये नहीं कि उसका यह आय का स्रोत बनाने के लिए, वो तो आपके कर्म नहीं माना जाएगा, वो गलत हो जाएगा। माने कोई भी आए दर्शन करे जिससे कि उनकी संस्कार बन, उनका संस्कार आ जाए, इसकी इस दृष्टि से। बापी कुप तड़ाग आदि देवता इतना नीचे, देवता के आयतन माने मंदिर। अन्न प्रदान माने अन्न क्षेत्र खोलना, जहां तक हो सके माने लोगों को अन्न देने का काम करे, अन्नदान सबसे बड़ा दान होता है। अन्न प्रदान आराम, जहां जाकर के लोग आराम करते हैं उसका आराम, धर्मशाला बनाने का काम करे। पहले हमारे पूर्वज जगह जगह धर्मशाला बनाते थे, लेते कुछ नहीं थे, आज धर्मशाला के रूप में होटल बन गया है, आज हम ये काम करने लग गए। हमारे पूर्वज ऐसा नहीं, कोई भी आए रात्रि विश्राम करे चले जाए, इस दृष्टि से बनाते थे। अन्न प्रदान आराम, आराम माने धर्मशाला। पूर्त मित्ति विधि है, इसको पूर्त कर्म कहते हैं, इष्टापूर्त, इष्ट और पूर्त। और एक दत्त कर्म होता है, ये केवल कर्मों में आते हैं, दत्त कर्म। शरणागत संत्राणम भूतानां चाप्यहंसनम बहिर्वेदी चानम पूर्त वित्ति विधीयते। शरणागत की रक्षा करना, कोई भी हो अगर यदि आपके शरण में आया है किसी कारण से, जहां तो हो से उसकी रक्षा करना। शरणागत संत्राणम भूतानां चाप्यहंसनम, प्राणी मात्र की हिंसा नहीं करना, भूत माने प्राणी, प्राणी मात्र की हिंसा नहीं करना। हिंसा तीन प्रकार से, मन वाणी शरीर, वाणी से भी हिंसा होती है अनिष्ट बोलने पर, मन से अनिष्ट सोचने पर हिंसा है, शरीर से तो है ही है। तो शरणागत संत्राणम भूतानां चाप्य हिंसनम बहिर्वेदी चिदानम, जब आप यज्ञ कराते हैं, यज्ञ करते हैं तो ब्राह्मण लोगों को देना ही पड़ता है, वहां तो वेदी का दान होगा, कहां का दान, यज्ञ मंडप को वेदी बोलते हैं, किंतु बाहर यज्ञ मंडप से बाहर चलते फिरते में जैसे देखा किसी की जरूरत समझा, माने थोड़ा बहुत देते गए कहीं रास्तों में चलते फिरते, इसको बहिर्वेदी दान बोलते हैं। वेदी में तो आपको ब्राह्मण लड़ करके मिलेगा, जब आपने उसको बुलाया और यज्ञ कराया तो वो दान तो देना ही देना है, किंतु उसके बाहर भी माने यज्ञ अभी नहीं, हम चलते फिर और व्यवहार में है, फिर भी कोई आया जो कुछ हो देना, इसको कहते हैं दत्त कर्म। ये मनुस्मृति में है, इष्ट पूर्त दत्त कर्म की चर्चा है अध्याय के ख्याल में, सूची से देख लेना। इष्टापूर्त दत्त, इष्ट और पूर्त दत्त तीन कर्म होते हैं। तो ये कहा इन्होंने, यही बोल रहे हैं तस्य मुक्ति फल केवलम इष्ट आदि कर्म, ये कहते केवल कर्म और यहां ज्ञान सहितम कर्म बोला हुआ है, दो प्रकार ज्ञानपूर्वकम केवलम से कहा था। तो केवल कर्म करने माने क्या है, वो जो तीन प्रकार के कर्म मनुस्मृति में है, इष्ट आदि, इष्ट पूर्त दत्त, ये तीन कर्म को केवल कर्म कहते हैं। ये स्वर्ग लोग देने वाले हैं, ये करने से आपको स्वर्ग मिलेगा। अच्छा अच्छा, आगे टीका में कहते हैं कर्म कर्मणा पितृलोक इति वक्षति, आगे कहेंगे इसी में कर्मणा पितृलोक ऐसा आएगा। कहां आएगा, 11 नंबर के पीढ़ी में कहा, ये इसके पंचम माने सप्तान्न ब्राह्मण में आएगा, कहां आएगा यहां पुत्रेण एक लोगों जय कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक, इसमें जो सप्तान्न ब्राह्मण आएगा इसी के पंचम ब्राह्मण में आएगा हुआ, इसी प्रथम अध्याय में ये कह रहे हैं। 11 नंबर की टिप्पणी बताया, 1 5 16 16 नंबर का मंत्र है, वो कंडिका है, इसका पंचम ब्राह्मण है ये, माने सप्तान्न ब्राह्मण है वो, उसमें आएगा बात कर्मणा पितृलोक दक्षति, माने आगे भाष्य में बताएंगे आगे, माने श्रुति बोलेगी, श्रुति बक्षति ऐसा कहा। तस्मिन फले नानात्वम अपिरुत्य आदि शब्द, वो कर्म के जो फल है ना नाना प्रकार के है, इसलिए आदि शब्द लगा दिया, माने तत्र केवलम पितृलोकादि प्राप्ति फलम, पितृलोकादि भाष्य में आदि दिया था, आदि से क्या फल, नाना प्रकार के फल है वहां भी, स्वर्ग पहुंचना एक अलग है किंतु वहां की व्यवस्था एक अलग है। जैसे आप हम लोग सभी उत्तरकाशी आए, उत्तरकाशी पहुंचना एक अलग हो गया, एक अलग विषय है, और यहां जो व्यवस्था मिली हुई है अलग अलग ढंग की व्यवस्था है, किसी को छोटी व्यवस्था किसी को बड़ी व्यवस्था है, फल भिन्न भिन्न है, एक ही जैसा फल नहीं है, कोई क्षेत्र जाके खा रहा है, कोई अपने खा रहा है, कोई कैसा कर रहा है, फल भिन्न भिन्न है। वैसे स्वर्ग जाने पर भी तो कर्म की तारतम्य से फल में तारतम्य होगा, आपने छोटा यज्ञ किया तो छोटा फल होगा, बड़ा यज्ञ किया तो बड़ा फल होगा, स्वर्ग में भी एक जैसा नहीं है सबकी स्थिति। जैसे हम उत्तरकाशी आए तो एक जैसी स्थिति सबकी नहीं है, ऐसा ही है, यही कहा इन्होंने। तस्मिन फले, वो जो स्वर्ग फल है ना पितृलोक फल, उसमें नानात्व अपरित्य आदि शब्द, नाना है वो फल, एक प्रकार नहीं, नाना माने 12 नंबर की टिप्पणी में कहा, कस्यचित भोगे कस्यचित भोगापेक्षा अधिकम, किसी के भोग की अपेक्षा किसी के भोग में ज्यादा है, समान भोग नहीं है वहां, समान नहीं है। जैसे आपकी कर्म रहा होगा, कर्म समान रहे, किसी ने बड़ा कर्म किया किसी ने छोटा कर्म किया, उसी के आधार फल है। कस्यचित भोगे, किसी के भोग में कस्यचित भोगापेक्षा अपेक्षम आधिक्यम, किसी के भोग की अपेक्षा किसी के भोग में ज्यादा फल है, यही है। तरतम अभाव, तरतम भाव है फल में, तारतम्य है, क्यों तरतम भाव है ना अनेक विधतम, तरतम भाव से है तो स्वर्ग ही है सबका, कर्म के द्वारा स्वर्ग ही मिल रहा है, किंतु वहां की व्यवस्था भिन्न भिन्न प्रकार की मिलनी है, इसलिए आदि लगा दिया पितृलोक आदि ऐसा कहा था। ठीक है, विद्या देवलोक इति श्रुति में आश्रित्य वही सप्तान ब्राह्मण में आएगा, पुत्रेण अयम लोको जय्या कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक, ऐसा वाक्य आएगा। तो विद्या देवलोक उसी में है, 13 नंबर की बड़ी वही है, उसी में, उसी मंत्र में ही है, 1 5 16 उसी में है, विद्या देवलोक इति श्रुति में आश्रित्य ज्ञान आयागे, ज्ञानपूर्वकम देवलोकादि ब्रह्मलोकांत प्राप्ति फलम, जो ज्ञानपूर्वक कर्म होगा माने उपासना पूर्वक जो कर्म होगा वहां भी फल तारतम्य है, देवलोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक है फल, ये बोलना चाहते हैं, देवलोकादि ब्रह्मलोकांतम फलम, उपासना सहित कर्म का फल होगा देवलोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक, ये कहा। अच्छा ठीक है ना, देवलोको यस्य आदिर, जिस फल में आदि देवलोक होगा, देवलोक से शुरू होगा, देवलोको यस्य फलस्य आदि, माने देवलोक आदि में बहुवरी समास, देवलोको आदिर यस्य कस्य फलस्य, जिस फल का आदि शुरू कौन होगा, देवलोक, देवलोको यस्य आदिर, ब्रह्मलोको यस्य अंत, जिस फल का अंत ब्रह्मलोक होगा, माने उपासना विशिष्ट कर्म का देवलोक से लेकर ब्रह्मलोक तक वही तारतम्य भाव है, कितने उपासना कैसे कर्म है उसके अनुसार फल होगा, ये कहा। देवलोक हो, यस्य आदि यस्य माने कर्मण, और ब्रह्मलोक हो यस्य अंत जिसके अंत हो, तस्य अर्थस्य प्राप्ति रेव, उस जो फल होगा उसकी प्राप्ति फलम ऐसे उसी का फल है। 14 नंबर टिप्पणी में बोलना चाहते हैं, 14 है ना, 13 सब गया, 14 बनाना पड़ेगा। स्वर्गलोक आदि सत्य लोकांतर उपस्य ही कहा, नहीं वो तो पहले हो गया ना, 13 नंबर पहले विद्या में आ गया, टिप्पणी है आगे, 13 नंबर दो बार सब गया, जो अगली टिप्पणी है उसको बनाना पड़ेगा 14, ये 14 में है। स्वर्गलोक आदि सत्यलोकांत रूपस्य कहा, स्वर्गलोक से लेकर के सत्यलोक तक जो फल है ये बताया, कहते फलम अस्य इति विग्रह उक्ते अर्थे सातपथी ब्राह्मण प्रमाणित। इस विषय में केवल कर्म का फल पितृलोक होता है, और माने उपासना से कर्म का फल देवलोक से ब्रह्मलोक तक होता है, इसमें सातपथी ब्राह्मण के प्रमाण देते हैं। जो सतपथी श्रुति है पूर्व में जो दो अध्याय जा चुके हैं, पहले सतपथ ब्राह्मण प्रवर के ब्राह्मण बहुत बड़ा है वो, तो उसमें उसकी श्रुति देते हैं। क्या कहा? तो कहा तथा च शास्त्रम, बोल दिया शास्त्र, शास्त्रीति शास्त्रम, शासन करने वाले को शास्त्र बोलते हैं, ऐसा करना ऐसा नहीं करना ये तो शासन होता है, और क्या होता है? दो ही बात है, करो ना करो, दो ही बात है और कुछ नहीं है, दो ही बात है और तीसरी बात कुछ है ही नहीं, ये काम करो ये काम मत करो, यही है शासन, यही दो ही है शासन और कुछ नहीं है। तो शास्त्र माने शासन, शास्त्रीति शास्त्र, शास्त्रीति शास्त्र शासन करता है, ये करो ये मत करो ऐसा शासन करता है, इसलिए शास्त्र कहते हैं इसको शास्त्रम। तो आत्मयाजी श्रीयान देवयाजिना ऐसा वहां आया इत्यादि कहा, ये कहते टीका में कहते हैं सर्वत्र परमात्मा भावना पुरस्सरम नित्य कर्मानुतिष्ठन आत्मयाजी ही, यही कहते हैं सभी में परमात्मा भावना पूर्वक, सभी परमात्मा है ऐसा देखना, देने वाला परमात्मा, लेने वाला परमात्मा, क्रिया परमात्मा, ब्रह्मा परम ब्रह्म हवीर ब्रह्मागुरु ब्रह्माहुतम ब्रह्मवते गंधम ब्रह्मलमाई ना, ठीक है सर्वत्र परमात्मा ही है, जो गीता के चतुर्थ अध्याय जो बताया, जो कि हवन दिया जाता है ना, जो क्रिया है अर्पण माने क्रिया, वो क्रिया भी ब्रह्म है, ब्रह्मार्पण ब्रह्म भी, जो आहुति दी जा रही है वो भी क्रिया, आहुति भी क्रिया अभी क्रिया, और ब्रह्मागुरु कहां अग्नि में डाली जाती है, अग्नि भी ब्रह्म है, माने वो क्रिया भी ब्रह्म है, आहुति भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है, और ब्रह्म ही ब्रह्माहुतम हवन करने वाला कौन है, ये जो हवन करने वाला भी ब्रह्म है, ये नहीं कि मनुष्य, ये भी ब्रह्म, सब ब्रह्म है, ब्रह्मार्पण ब्रह्म ब्रह्माग्नो ब्रह्माहुतम, उसकी ऐसे चार बुद्धि यदि हो गई, माने कर्म करने वाला कर्ता और जो कर्म और जो क्रिया और अधिष्ठान, ये चारों में यदि ब्रह्म बुद्धि हो गई तो क्या होगा, ब्रह्म ही बतेन गंतव्य, उसका गंतव्य मार्ग ब्रह्म ही होगा, यही है सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि ऐसी होनी, माने लोग अन्यत्र ब्रह्म बुद्धि करते अपने को छोड़ देते, ये अपने को भी नहीं छोड़ना है, वहां जब सर्व शब्द का प्रयोग होगा तो स्वयं भी आएगा, ध्यान देना। तो कहते सर्वत्र परमात्मा भावना पुरुषरम, सभी में परमात्मा भाव पूर्वक नित्यम कर्म अनुतिष्ठन, नित्य कर्म जो अग्निहोत्र आदि कर्म है वो निष्काम भाव से करते हुए आत्मयाजी कहते हैं उसको, निष्काम भाव से करे तो आत्मयाजी, और सकाम भाव से करे तो हो जाएगा आपका स्वर्ग आदि फल मिलेगा आत्मयाजी, उसी को आत्मयाजी कहा। 15 नंबर की टिप्पणी में कहा इसको आत्मा माने अंतकरण, यहां आत्मा का आत्मयाजी में आया हुआ आत्मा शब्द अंतकरण, आत्मा अंतकरण तद यत्नशीला माने अंत करने की पूजा करने का स्वभाव जिसका बन गया उसको आत्मयाजी कहते हैं। आत्मानम यष्टुम शीलम यस्य, आत्मा माने अंतकरण, अंतकरण की पूजा करने की जिसके स्वभाव हो गया, तो अंतकरण की पूजा कैसे करने, चंदन अक्षता पुष्प नहीं चाहिए उसके लिए अलग पूजा, यक्षार्ण रूप बलि जैसे देवता होगा वैसी पूजा होती है, अंतकरण की पूजा अलग प्रकार है, नहीं कि चंदन की ऐसा नहीं है यहां कैसे, आत्मा माने अंतकरण तद यत्नशीला, यजनम माने पूजनम, यजनम माने पूजन है, अच्छा अंतकरण पूजनम च, अंतकरण की पूजन क्या है, कहते तत्शोधन रूप उसको शोधन करना, नित्य कर्म के द्वारा निष्काम कर्म के द्वारा उसको शोधन करना, यही है उसकी पूजा, अंतकरण की सफाई करना यही है पूजा, तत्शोधन रूपम शोधितम ही तत्पूजितम भवति, जब अंतकरण शोधित होगा तो पूजित हो जाता है, यही है अंतकरण की पूजा इस तरह से करनी है, यह आत्मयाजी होता है, ये कहा। आगे टीका में होगा। कामना पुरसरम देवान यजमानो देवयाजी, फल वो फल उस फल की कामना है, इच्छा है, स्वर्ग आदि फल की इच्छा है, तो कामना पुरसरम इच्छा पूर्वक मान तत्त फल के अभिलाषा पूर्वक देवताओं को पूजा करने वाले को देवयाजी बोलते हैं। तयोर मध्य कतर श्रेया, ये दो में से कौन श्रेष्ठ है, आत्मयाजी श्रेष्ठ है कि देवयाजी, ऐसा आया वहां आत्मयाजी श्रेयान ऐसा आगे उत्तर दिया हुआ है, कौन से श्रेष्ठ माना जाता आत्मयाजी ऐसा। इति विचारे, ऐसा विचार होने पर सती विचारे सती आत्मयाजी श्रेयान इति निर्णय कृत, वहीं पर निर्णय दिया शतपथ ब्राह्मण में आत्मयाजी श्रेष्ठ है, देवयाजी श्रेष्ठ नहीं है, क्यों, आत्मयाजी मोक्ष हो जाएगा, आगे मुक्त हो जाएगा, अंधकार से कर दिया वो आत्मयाजी है, आगे ज्ञान ज्ञान से मोक्ष आत्मयाजी श्रेया इति निर्णय करता। अतो ज्ञान पूर्वक कर्म देवलोकस्य, और ज्ञान पूर्वक माने उपासना पूर्वक जो कर्म होगा देवलोक आदि का होगा, और कामना पूर्वक तो पितृलोक से प्रापकम, और कामना पूर्वक जो होगा पितृलोक प्राप्ति करने वाला होगा। ये कहा मनुस्मृति में कहा है प्रवृत्तिम च निवृत्तम च द्विविधम कर्म वैदिकम, भाष्य में पंक्ति थे ना द्विविधम कर्म वैदिकम भाष्य में है, तो ये मनुस्मृति के वह है दिया पूरा देते हैं यहां। प्रवृत्तिम च निवृत्तम च द्विविधम कर्म वैदिक, वैदिक कर्म दो प्रकार के कहते हैं, प्रवृत्ति कर्म और निवृत्ति कर्म, प्रवृत्ति कर्म कामना पूर्वक और निवृत्ति कर्म कामना रहित, प्रवृत्त कर्म माने कामना पूर्वक फल की आशा से किए जाने वाले कर्म प्रवृत्त कर्म, और निवृत्त कर्म क्या है निष्काम कर्म, निष्काम कर्म से अंतकरण शुद्धि का मोक्ष है, यही है। प्रवृत्तम च निवृत्तम च द्विविधम कर्म वैदिकम, वैदिक कर्म द्विविधम दो प्रकार के, एक प्रवृत्त है एक निवृत्त है। यह वा मूत्र वा काम्यम प्रवृत्तम कर्म कीर्तते, यहां का फल चाहता हो अथवा वहां का फल चाहता हो, यह वा यहां लौकिक फल के लिए वैदिक कर्म करता है, कार्य या वृष्ट काम ये जीता या जल चाहे तो कार्य याग करे वाला, अभी लौकिक फल है, पुत्र काम ये जीता पुत्रेष्टि याग करता है पुत्र मिलेगा, लौकिक फल होता है, तो यही कहते हैं यह वा मूत्र वा काम्यम, यहां का फल या वहां का फल चाहने वाले जो कर्म होगा काम्य कर्म कहलाता है वो, ऐसे काम्य कर्म को प्रवृत्तम कर्म कीर्ते थे, वैसे काम्य कर्म को कहते प्रवृत्त कर्म, दो प्रकार के कर्म है प्रवृत्त निवृत्त, तो काम्य कर्म क्या होता है ये प्रवृत्त कर्म का, चाहे यहां का फल चाहता हो चाहे वहां का फल चाहता हो इसलिए वैदिक कर्म करेगा वह है प्रवृत्त कर्म। निष्कामम ज्ञान पूर्वम तो निवृत्तम अभिधीयते, निष्काम हो उपासना पूर्वक कर्म हो उसको कहते हैं निवृत्त कर्म, ये मनुस्मृति भी है, ये टिप्पणी है ना 16 नंबर। कारिग्या ये जेता वृष्टि काम ऐसा आया, ये लौकिक फल बता रहा है कर्म, वृष्टि चाहने वाला व्यक्ति बारिश नहीं हुई तो कारिरी याग करे, कारिरी याग कर्म वृष्टि होगी, लौकिक फल है ये, कारिग्या ये जेता वृष्टि काम, चित्रया ये जेता पशु काम, जिस पशु से आने वाला क्या करे चित्रायाग करे, कौन सा याग चित्रायाग करे, ऐसी बाकी ये लौकिक फल के बारे में कहा कथन कर रहा है इस लोक के है इत्यादि ना उक्तम ऐहिकम का ऐहिकम काम्यम, एक ऐहिक काम्य कर्म है ये, यह कार्य आयोजित पृष्ठ काम चित्र आयोजित पशु काम इत्यादि जो होते हैं ऐहिक फल बता रहे हैं ये वाक्य ऐसा है। और ज्योतिषमादि या आमुष्मिक, और ज्योतिषमादि जो कर्म होंगे वह आमुष्मिक पारलौकिक फल देने वाले कर्म है, दो प्रकार के कर्म है प्रवृत्त कर्म, ये कहा। आगे कहते हैं अच्छा 18 की टिप्पणी में निवृत्तम अभिधीयते, निष्कामम ज्ञान पूर्वम तो निवृत्तम अभिधीयते, निवृत्त कर्म किसको कहते हैं तो कहा सांसारिक प्रयोजन 18 में है तो एक सत्र छूट गया सत्र, प्रवृत्तम कर्म उच्चते कहा था उसके सांसारिक प्रवृत्ति प्रयोजकत्वात् प्रवृत्तम, इसको प्रवृत्त क्यों कहा, सांसारिक प्रवृत्ति के लिए है इसलिए प्रवृत्त कहा, संसारी मिला इस यहां का फल मिले चाहे परलोक का फल मिले संसारी फल है, इसलिए सांसारिक प्रवृत्ति के लिए होने से प्रवृत्त कर्म कहा उसको, ये कहा। 18 में कहता है संसार निवृत्ति प्रयोजकता निवृत्तम, यह निवृत्त शब्द दिया है तो निवृत्त क्यों कहा, संसार की निवृत्त प्रयोजन निवृत्ति प्रयोजन है इसका इसलिए निवृत्त कर्म कहा। इत्यादि मनुस्मृति अत्र भी उदाहरण, ये भी मनुस्मृति है जो भाष्य में पंक्ति दी थी द्विविधम कर्म वैदिकम उसके लिए करके बताया। मनुस्मृति, ये भी मनुस्मृति च अत्रैव उदाहरितम्। अत्रैव माने उसी शतपथ ब्राह्मण को उदाहरण दिया, ये बोल अत्रैव पांच की टिप्पणी है। कर्म दो विद्येव, कर्म दो प्रकार है, भाष्य में कर्म द्विविधम कर्म वैदिकम करके मनुस्मृति का उदाहरण दिया, उसके लिए टीका में पूरी मनुस्मृति दी, यही है। तो कहते हैं ये कहा कि अत्रैव माने पांच की टिप्पणी बता दिया, कर्म दो विद्येव, कर्म दो प्रकार है प्रवृत्त और निवृत्त, इसी विषय में उदाहरती स्मृतिश्च, ये भाष्यकार ने उदाहरण दिया, स्मृतिश्च द्विविधम कर्म वेदिकम इत्यादि, ऐसे भाष्यकार बोल पड़े। ये कहा धर्माधर्म एकैक से फलम उगता है, अधर्म का धर्म का एक एक का फल बता दिया। अधर्म बहुल बाहुल्य होने पर क्या थावरांत गति, और धर्म बाहुल्य होने पर देवादि गति, स्वर्गलोकादि गति। धर्माधर्म एकैक से एक एक का, धर्म और अधर्म एक एक का फलम उगता, फल का कथन कर दिया, और मिश्र यो फल महा, मिला हुआ फल बता, दोनों मिले हुए का फल बता, कि धर्म अधर्म दोनों हो तो क्या होगा। कहते हैं साम्य च, भाष्य का साम्य च मनुष्यत्व प्राप्ति ही, साम्य होने पर बराबर होने पर मनुष्य शरीर की प्राप्ति होगी। क्यों मनुस्मृति में कहा, क्यों उभाभ्याम पुण्य पापाभ्याम मानुषम लभते बस, वो पूर्व स्मृति का शेष है, पूर्व स्मृति थी ना, प्रवृत्तम विवृतम इत्यादि करके वहां तीन ही पाद दिया था, निष्काम ज्ञान पूर्वम तो निवृत्तम अभिधीयते, उसके बाद यह है उभाभ्याम पुण्य पापाभ्याम मनुष्य मनुष्य मनुष्यम लभते वसः, उसी का शेष है। दोनों पुण्य पाप जब बराबर होता है तो मनुष्य शरीर को प्राप्त करता है, ये मनुस्मृति का ही है श्लोक। आगे त्रिविधम अपि कर्म फलम वैराग्यार्थम संक्षिप्त संग्रह, तीन प्रकार के जो कर्म का फल है, माने नारकीय शरीर प्राप्ति, दैवीय शरीर प्राप्ति, मनुष्य शरीर प्राप्ति, माने यहां प्रसंग आ रहा है ज्ञान के, ज्ञान कांड के साथ इसको संबंध दिखाना है, इसको इसमें वैराग्य होगा तो ज्ञान कांड में जाएगा, इसलिए ये साधन बनता है कर्म कांड वैराग्य के लिए। जब तक इन यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक के फल के वैराग्य नहीं होगा तब तक ज्ञान के लिए अग्रसर होगा नहीं, इसके लिए ज्ञान का अंत के साथ ही इसका संबंध दिखाना है, इसके लिए बोल रहे हैं। तो कहते हैं त्रिविधम अपि कर्मफलम वैराग्यार्थम संक्षिप्त उपसंग्रहते, ये तीन प्रकार के जो कर्म का फल कहा गया वो वैराग्य के लिए संक्षेप में आप उपसंगार करते एवं करके भाष्य में कहा, एवं ब्रह्माद्या स्थावरांतः स्वाभाविक अविद्यादि दोषवतो, जो स्वाभाविक रूप से जो अविद्या अस्मिता राग द्वेष अविनेश ऐसा मनुष्य है, ऐसे वाले को ब्रह्मादि स्थावरांत धर्म साधन कृता संसार गति नाम रूप कर्माश्रय, यह संसार गति बताई गई है, नाम रूप कर्म जिसका आश्रय है वही आश्रय इसका भी है, ज्ञान आश्रय है। ठीक है, कहते साच अविद्या कृतत्वात अनर्थ रूप, यह संसार गति है ना, सामान्य संसार गति, संसार गति कैसी है, अविद्या कृत होने से, अविद्या के कारण अज्ञान के कारण होती है ये, इसलिए अनर्थ रूप है, ये अनर्थ रूप ये कहा, स्वाभाविक इत्यादि कहा, स्वाभाविक अविद्यादि दोष हुआ तो उसी के लिए है संसार गति, चाहे मनुष्य शरीर मान प्रवृत्त कर्म जितने भी यही यही है संसार गति के लिए है, यही है। अच्छा ठीक है, अभी कहते हैं छह की टिप्पणी, संसार गति ही वही संसार गति है। अच्छा आगे कहते हैं टीका में, साच अविद्या हो गया, विचित्र कर्म जन्य तैयार तस्या वैचित्र, कर्म विचित्र है, एक प्रकार के कर्म नहीं है, अनेक प्रकार है विचित्र कर्म के कारण, वो भी संसार गति भी विचित्र है, कोई नरक ले जाने वाली है, कोई स्वर्ग आदि ले जाने वाले, कोई मनुष्य प्राप्त कराने वाले, तीन गति दिखा रहा है। क्यों कर्म में वैचित्र, कारण में विचित्र होने से कार्य में विचित्र होगा, कारण कर्म है इसलिए फल विचित्र होगा, यही है। एक छह नंबर तो हो गया ना, संसार गति ही यही है छह नंबर। अच्छा आगे विचित्र कर्म जन्यतया तस्या वैचित्र, विचित्र कर्म जन्य होने से जो संसार तस्या मन संसार गते वैचित्र, संसार गति विचित्र है। ये कहा धर्माधर्म साधन कृता, धर्म और अधर्म यही साधन है इसके, अधर्म करेगा नारकीय शरीर, धर्म करेगा स्वर्गीय, धर्माधर्म बराबर होगा मनुष्य शरीर, यही है साधन, धर्माधर्म ये साधन है तीनों के लिए, ये कहा धर्माधर्म इत्यादि कह दिया। ठीक है, तरही धर्माधर्माभ्याम तन निर्माण संभवात कुतः विद्या अविद्या अविद्या, तब तो महाराज फिर धर्माधर्म से ही तो संसार मिल जाना है ना, फिर अविद्या क्यों कहा, अविद्या से क्या लेना देना, तरही तब तो धर्माधर्माभ्याम एव तन निर्माण समा, तन निर्माण में संसार गति निर्माण सम्भवात, संसार गति मिल जाना है उसको, देव माने देवलोक पितृलोक मनुष्यलोक मिलना है उसको, तो फिर कृतम अविद्या, फिर क्या लेना है, क्या प्रयोजन अविद्या से, अविद्या क्यों डाल रहे हैं बीच में आप, धर्माधर्म से संसार होना है तो अविद्या से क्या लेना, तब कहते हैं नाम रूप कर्माश्रय, नाम रूप कर्म जिसमें आश्रित होते हैं ना, संसार गति भी उसी में आश्रित है, अविद्या में आश्रित है, ये कहते हैं तेषाम सूक्ष्मावस्था अविद्या, वही नाम रूप कर्मों का जो सूक्ष्मावस्था है उसी को अविद्या कहा जाता है, अविद्या और कोई नहीं है, जो नाम रूप कर्म संसार में यही होते हैं, नाम एक एक व्यक्ति का नाम है और उसकी अपनी आकृति है और कर्म है, यही होता है नाम रूप कर्म, उसके ये तो थूल रूप में है, नाम रूप कर्म थूल है, इसके जो सूक्ष्म अवस्था है उसको अविद्या कहा, तेसाम माने नाम रूप कर्म, नाम सात की टिप्पणी, नाम आदि नाम जो नाम आदि है ना नाम रूप कर्म उनका सूक्ष्म अवस्था अविद्या, माने तदालंबना इत्यर्थ, अविद्या में आलंबन करने वाले हैं, एक संसार गति अविद्या में आश्रित है, अविद्या के सहारा लेती है, ठीक है, धर्मादिर अविद्यायाश्च निमित्तत्व उपादानत्व उपयोग है, भाव कहते हैं देखो धर्मादि और अविद्या ये संसार गति के लिए दोनों ही कारण है, अविद्या तो है उपादान कारण और धर्मादि है निमित्त कारण, धर्माधर्म जो होते हैं निमित्त कारण है संसार में ले जाने के लिए, जैसे कुमार और मृत्तिका घट के लिए दोनों कारण है, कुमार है निमित्त कारण और मृत्तिका है उपादान कारण, इस प्रकार अविद्या उपादान कारण है संसार गति के लिए और धर्माधर्म निमित्त कारण है, यही बता रहे हैं धर्मादेर अविद्यायाश्च, धर्मादि और अविद्या में दोनों कारण कैसे, तब कहते हैं निमित्तत्व उपादानत्वाभ्याम उपयोग, निमित्तत्व और उपादानत्व धर्मादि में निमित्तता है, निमित्त कारण है संसार गति के लिए और अविद्या में उपादानत्व है, उपादान कारण अविद्या है, उपयोग आठ की टिप्पणी, संसारगतो इतिहास है, किसमें उपयोग, संसार गति में ये दो उपयोग हैं, धर्माधर्म निमित्त रूप से उपयोग है और अविद्या उपादान रूप से अविद्या है उपयोग है, ये कहा समय हो गया है, ये रखते हैं फिर करेंगे, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ओम शांति।